Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.